زما عزت مندو حاضرین او مسلمانانو رونو، رب کریم دی مونږ او تاسو لا د خپل دین سمجھ او پدې د عمل کول توفیق را نصیب کی. زمونږ او تاسو او د تمام بنی آدم او سعادت او کامیابی په دې کې د چې د الله دین زده کو او دې ته عملی شکل ورکو. د مخ کی جمعینا د ام المؤمنین عائشه صدیقه بنت صدیق او حبیبته حبیب الله رضی الله تعالی عنها احوال بیان دل، دا زمونږ د دین یو حصہ دا د خپل پیغمبر علیه السلام اهل بیت پی جندل او غیته چې الله او رسول او زمونږ دین اسلام کم عزت او احترام ورکړي داغی عقیدہ ساتل او غد عمل دلان درا وستل. نمخ کی جمعہ د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ذکر خیر چ قران او سنت کی او سلف او صحابه کرام وی لهو تاسو اوری دلهو. رب کریم مونږ او تاسو له فرمایي وای زما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مؤمنانو باندې د دوی د نفسونو نزیات مهربان ده. اے دور مونږ او تاسو پزان نخوګیګو دمر محبت د یو بنی آدم د ځان سره نشی کېده لکه سمر محبت چې د نبی کریم علیه السلام دیو امتی د نارینه او زنانه او امتیانو سره ده. الله فرمایي ان نبی علیه السلام ډیر مهربان ده پتا سو ستا سو د نفسونو نا. او زماد حبیب صلی الله علیه و آله و سلم بی بیا نه د امت مسلمه می دی دی سوکشی مومن دے مسلمان دے چاکہ اسلام او ایمان دے نو دے جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام بی بیان داغم می دی دی. اگر اکد خپل مور نسوک انکارو کی چه مور میں ندا نو خو مجرم او مختورن او گناہگار بشی. او که د نبی کریم علیه السلام د میندو د موروالی نچا انکار وکړو نو د قران نه به انکار راشي د سړی به کافر شي. سپویږي خبره باندې خپل مور کنه باندې خو عاق ده نافرمانه ده ابد نصیب ده. خو که د الله د حبیب د بیبیانو شوک مورواله نه مني ناغه د قران نه انکار کوي. اسوک چې د قران دی او ټکی دی او یاد دی او حرف نه د سیسه نه انکار کوي داغه د اسلام سره شرط لري تعلق مني. د الله حبیب فرمایلی بی بیان او تمات د عائشی بی بی رضی الله عنها بارکی تکلیف مرا رسوي بیشک شان داد قسم با اللہ ننازی دیگی پا ما وحی او زدی دیو بی بی سر پا بسترا او پا کمبل او بڑستن کی سیواد ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی نحانا. نو دی بی بی دیر لوی شان دے یو لو شان الله رب العزت بی بی تور کړه دابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت ته او دا امام ترمذی په مناقب د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها کې دا حدیث ذکر کړي. امام ترمذی وی هاذا حدیث حسن صحیح. ابو موسی شری رضی الله عنه وی ما اشکل علینا ما اشکل علینا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشتا الا وجدنا عندها منہ علما. پا منگ دا نبی علیہ السلام پا مرگرو چکل یو خبر مشکل شو یو حدیث کلم چې مونږ ته یو حدیث مخله مشکل راغله پاغي پویدونا داغي په مقصد نه پویدو نو چې مونږ د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها نه تپوس کړي نو داغي سره مددي حدیث علم منده سپوش وی ګور او د وره داسې په خبره نه پویږي او جره جابل په توجه وي څوک وی د پیغمبر علی السلام اصحاب وی وی کله چې د دین یو حدیث او خبره په مونږه مشکله شوه نو مونږ چې د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها نه داغه تپوس کړي نو داغه سره بد دی علم موجود وو نو د بیبی ډیر لوی شان ده. وی د حضرت عمار رضی الله عنه مخ کې چاسو ناغه سخت راټولو او ورتوی انها لزوجۃ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا والآخرہ. وی بی بی د نبی کریم علیہ السلام بی بی دا او په دنیا و خیرت دواړو کې د دنیا کیم بی بی وا او په ورځ د قیامت په جنت کې بم بی بی د الله د حبیب بی بی وی. نو بی بی توي حبیبه رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا حدیث امام ترمذی رحمه الله ذکر کړی دی. او بیا دا بی بی تاسو تمخ کی جمعہ کی تیرو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا سد پاس میاشتی د دریش پی تو کالو پا عمر کی د دین مگڑی دنیا نا بی بی لاردا اید نهو کالو پا عمر کی وادشوی نه کال اید اللہ دا حبیب سر تیر کری دا د اتل سوکالو چې د الله حبیب د دنیا نه رخصت شو بالکل د بیبی د ځواني عمر ده. خو په دې نه کال کې ورچه دار چا د صحبت خپل برکات وي سوک چې او زل د الله د حبیب په صحبت کې ناس ته اگر کې یو منټ ده خدای مؤمن دی او د الله د حبیب دی مخ مبارک ته دی ایمان په حالت کې کتری د ته صحابي وای چا چې دی ایمان په حال کې د الله د حبیب د مخ مبارک قتل کړي د ته صحابي وای د دې یومن صحبت دومره برکات دی کده تمام دنیا صدیقین او اولیاء او نیکان دی را جمع کړي دی او ادنا صحابی مرتبه ته نشی رسیده سمو خیال له چې او بی بی نه کالا د الله د حبیب په حضور کې شاګردی کړي او له مست کړي خلق په باز خلکو سره میاش میاش کال تیر کی د الله د حبیب سره نه کال علم زدکول نو ده بی بی دیر لوی شان ده او ای پا هر یو علم پویده خورایه ده عروت ابن الزبیر نخپل ماسی تا ویا امتا اے موری لا اعجب من فقه کی اقول زوجة نبی الله وابنة ابي بكر ولا اعجب من علمك بالشعر وايام الناس اقول ابنة ابي بكر وكان عالم الناس ولكن اعجب من علمك بالطب كيف هو ومن اين هو وما هو توجب الخبره تکنا سپکیو دے خرائخ پلی ترور تا وی ام المومنین عائش صدیقی رضی اللہ عنہ تا وی موری استادا دمر لوی پویا دا خوزت عجب دی و جننکم دا خبر ساجیبا ندا زوام زکا دمر پویا دا جد سید البشر بی بی دا جد سید البشر بی بی وی او دا غی پا صحبت با برکت کی قرآن و دین زدکڑے اویز پدیم تعجب نکوم دی تدیر شے اشعار ورتلل بی بی تا او پا علم نسب کے دیر پویا وا وی دینم تعجب نکوم زکوام دا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لور دا وی پا نسب والا معاملہ کی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مقابل چانش وکولے علم الانصاب چے ورتا وی خوز تعجب دی کم چی دا تیب دی کم زیزدہ کڑے تیب دی علاج خبری چی دا دی بیماری دوائی دا او دا بدا سکے مال تعجب دی ستا دا علم تیب دا وجنا دا دی کم زیزدہ کڑے کیف ہوا ومن این ہوا وما ہوا مور دا علم تیب دی کم زیزدہ کڑے قال فضربت علا من کی بیہی دا سلاس مبارک خپل ماسی د خریو گی تراوا چھولو وقالت اے عریتو دا د عروت تصغیر دے لکه مونږ وایو اے بچوڑیا نو عروت دی نوم دے خو نوم کی ورته تصغیر کو یا عریا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یسقم عند آخر عمره وفي آخر عمره دا اللہ حبیب دا عمر پا آخر ایسا کی بیماری دوبا ادا دا عرب و فود براتلل شرقا غربا شمالا جنوبا دای بورت دوائی خولا نما بدا اللہ دا حبیب پا آغی علاج کولو او اغا خبر بطول ما تیائی دیدی بل الله حبیب په خپل علاجونه خولي د بیبي حافظه وا خبره چې اورېدل نو یې رښوي ته نه دا دیو جنا اورو ابن زبیر وای ما رايتو احدا اعلم بالطب من عائشه رضی الله تعالی عنها ما په علم طب د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها نه زیات په هڅکنه وکتل فقلت يا خالته ممن تعلمت الطب اے ماسی اے ترور دا علم طب ته چانز دکړه قالت كنت اسمع الناس ينعت بعضهم لبعض ود الله حبيب تبدا وفدون راتل او د علم طب خبره به کول او چون کې د بیبي اجره بالکل د مسجد نبوي سره په وسوه یو دیوار او په منس کې او دروازه وا نو ما به دا ټول خبره او ریدی او دا به ما یادولې په هر فن کې الله بیبي تا یو لوی مهارت ورکړیو اے کتاب آیات تپوس کولو نو تاب ویجی بس پا دی آیاتونو دی علم تفسیر کے دی دینا سوک زیادتا پوہ نشتا نو کدم علمی میراس تپوس با دی کولو کد سنت تپوس با دی کولو کد عربو سیو شیر بو بی بی تبا غٹول شعار یادو کد عربو سواقیات تیر شوی سنسبو نو ٹول خبرو بانی اللہ بی بی تا یو ډیر لوی علم الله ورکړو ډیر لوی علم الله ورکړو ابي انتها سخاوت پکې اے چا سره چکی نی وغه کې کوم صفات نو کټول نی نو سخه سړی کې راشي کنه د ټولو نیکو صفاتو مجموعه و جناب نبی کریم علیه السلام قران او سنت چې سویلی غټول صفات د الله په حبیب کې پراتو سکی پراتو یوې زموږ دی استادانو مشایخ او استادانو بوي توجه مولا چې مونږ ته الله دو قرانونه راکړي نو باز خلک به داسې حیران شو چې قران شریف خو یو کتاب دی نه دا څنګه خبره ده وی مونږ ته سملاو دي دو قرانونه ملاو دي یو قران د الله غدیر شپاره دی خود دی قران عملی نمونه جناب نبی کریم علیہ السلام سپو شوی خبر وانه یو قران د دیرش پاره چغه کی دا سری جدا سه وک یو دا سه مکه وای اد دی صفات او خاون شی اد دی صفات او نزان او ساتای د دی قران د مجموعه او صفات او نمونه شو کوا جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام جناب نبی کریم علیہ السلام نو هغه کې الله هر یو صفت دا سیخ او کنه چې هغه په بل چا کې نه شروعات دي نو بي بيان هم په دغه صحبت کې ناز دي نو دا سخاوت هم د دې نزد کړي سخاوت هم د دې نزد کړي سچ برال بس پاغه وخت به خیرات کړي یو واقعیا علما او ذکر کړي او دا روایات بخاری شریف و نور و کتابونو کی راغنی دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما دا دی خورئے دے او دی بانی دی بی بی کنیم دا ام عبداللہ ورتوئی سو ورتوئی ام عبداللہ ورتوئی دے دی بی بی پہ اوکور کیو نو بی بی آغا کور خرش کو او آغا خیرات کو نو دا خوره غصه شو وی زمان دا ترور منی کی گی نا دا دی کورونو دا خرشونو نزبا پی بنده زو لگو کستاسو خیال وی لکا رشتداره کسو خرشون که نو بلوی جبای دینا بسنا لی خلاکو یه رفلانه سره سشه خرشی خو غبلوی لی جدنا بنا لی نعائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا ته چاوی چې خوره خدای دا سی وای خوره خستادا سی وای دم رب انتها د دې تقوا وا قالت لله علیها الله اکلمه حتا یفرق بینی و بینه الموت بی بی وی دا الله د پاره په ما نظر دے زب دی خورئی سره چې ما د بشی په شان لوی کو خبره به نکم تر دی چې مرگ به بلتون او جدائی را ودی بس خبره بس اوس دا کله خورئی برداشت کولې شو جدایشی بی بی رضی الله تعالی عنها غنتی مور دی وی او ترور دی وی او هغه د ناراض وی او خفد لاړ شي د دې بی بی خپکان خود سید العالمین خپکان دے ډیر مینتونه کول خو پس طریقي بی بی راضی کېدا نا تر دې اوسو صحابه کرام ته وي چې تاسو به ما سره پس طریقې لاړ شئ او دا ترور را سره راضی کې تاسو به پر دین خپل کې نه ای نو دا صحابه کرام او ستابین رالل او بی بی خپل حجره کې ناست او سلام واچولو دیوی مونږ را دن شو فقالت نعم كلكم طول را دن شي ادي لپته نو چې زما خریب ور سره پټ راغله ناغه پرده او چته کا او ثروري دا سي غاړه سره جوخته کله خپل مور سره وبکا وبكت عائشه بكاء كثيرا عبد الله ابن زبيرم پجڑا شو رضی الله عنهما او بیبی پجڑا شو او خره ورته قسم ورچه او دغه طرف نه پر دین هغه صحابه کرام وای چې ګوره تعالی پته دا چې د الله حبیب فرمایلی چې دا سدا سي بنه کوي کله چې ډېر خبره وکي نو بيبي ور سره خبره وکي نو مسله دا ده چې قسم مات کې نو یا به غلام آزادې یا بل څه مسکینان او تطعام علی او جامې ورکه اکدا واستینی نو درې روزي بنیسي توجه وکړه نو د دې قسم ماته دود وجنا بیبی سلوی غلامان آزاد کړ یو به آزاد کړ بیا بچی دا خبر مخیلش وشی تا قسم مات کرده نو بل بی ازاد سلویخ تی برابر کرد کو چی بیا بی دا خپل نظر رایات کو چی ما نظر منلیو قسم می خوڑلیو دا می مات کو نو دم ربیو جنل حتی تبل خمارها چی لپٹا بی ٹھول پا اخ کلو اندشوا دم را خوف الہیو سلوی غلامانی دی یو پزه سکل ازاد کل د خپل قسم د کفاری په ادا کې دوکې دمر لوی تقوا او خوف الهیو دم المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها امام زهری دا د محدثین او مشر دی تل می حدیث یو قسمه تدوین او ابتدا د امام زهری نشوي امام زهری وی ویلو جمع علم عائشہ الى علم جمیع النساء لکان علم عائشہ افضلو ویک جمعشی علم دائشی بی بی یو پل د ټولی دنیا د زنانو علم شی ندائشی بی بی علم د ټولی دنیا د زنانو نغورا او افضل دے د دې دا علم د ټول نه غره او افضل دی د امام زهری قول غنو کتابونو ذکر کړي دي چې یو په لد ټول دنیا د زنانو علم ابل په لد ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها علم دا ډېر لوی دی مسروق د دې په شاګردانو کې اولوي سره دی نئی بوئی که دا بازی کارونا نوے کارا نو بس ما بد بی بی پا دروازه کی خپل اوخ کے نو لیو عذب ناسم بد دیر علم ما تا دیر شیره بل چا علم لادو ضرورت نو زکا بازی کتابونو زمون زکر کری د دین درے محیسا امت تا د بی بی پا واسطے ملاو د دین صدا ایلا که دین درے زایا کی نو دریم حصا پا واسطی دی بی بی امت مسلمت ملاو دے امت مسلمتا دی پا واسطی دا دمر علم اللہ رب العزت ورکڑے دے حتا اس تماوی چی بے انتہا سخاوتو پکی امام حاکم ذکر کری دی مستدرک او نورو کتابونو کې وی حضرت معاویه رضی اللہ عنہ یو زل ورتا یو لاک درهم رو لیکل نو وی قسم پا اللہ و رو ابن زبیر وی لا ما خام شوی نو چی طولی تقسیم کریو پی گئی خبر بار لا ما خام شوی نو چی طولی تقسیم کریو ذکر دا سخاوتی دا الله دا حبیب په صحبت با برکت کې زده کړو بی بی فرمایي دا الله حبیب بیمارو کور کې سونه پرته او ماته بی بی دا خیرات کا او شاب زرزر تصدق نو ویژه دا الله دا حبیب د بیماری په غم شو نو ما دا سی و نکړې شو نو دا الله حبیب چې بیماری نه لګ بیماری نه لګ بیماری سم شو ماته وی بی بی سره وکړ نو ما ویژه خوستا سو په فکر شو نو یې غیراړ الله سلاس کې کی خل وی صد خیال دی او پیغمبر کمر غراغه او دا پکور کې پاتشول دا الله حبیب شه نه دی پریخه نور چاله غره دا سن روان دي لکه مخمخ کې جمعه کې مونږوي یو سړی سره ټولي دنیا خزاني دی خوده داغه زکات ورکې دا ناروان دی دا ورکول شي دی د جمع کول شي. خدای الله د حبيب شان داو چې یو پیسې نه د جمع کړي چې اسنه مال جمع پروتي او د الله حبيب دنیا نه لاړ شي. نو شرطه امت داو نو چې پیغمبر جوړ دی د پار راغلو نبی مال سکای د مال جمع کول سکای. اخو یو فکر د قبر د اخرت او د انسانیت د ژوند تیرول امت مسلمه تر وړې امت مسلمه تر وړې. یو ځل ورته ابن الزبير خپل ترور ته مال رولې ګلو فی غیرارتین ټول زمیدار یې کورې خو بیجنې دوه کورو کې څومره مال رولې ګلو ورته فی غیرارتین دوه کوری ډکړي ولکه تاسو پکې غیا او بوس راړای او هغه کې به تقریبا یو لاک پورې روپۍ وي. نو عائشه بی بی تاله رو غختو تقسیمولې د شکل ما خام شو روجیم دا قالت هاتیا جاریتو فتوری خپل وینځه ته وای زما غرو جماعت راړه نا ورته یا ام المؤمنین اما استطاعت ان تشتری لنا لحما بدرهم یو لاک روپۍ دینن تقسیم کې نو خو دې وی روپۍ غوخه به دې موږ له مغسته وجنن دې په روزه ماته کړې. قال الله تعني فيني لو اذكرتني لفعلت یو اس میں ممل امت کو تا به مال را یاد کړې دې خلکو نه اخرت ځان هېر کړې وې تا به مال را یاد کړې نو ما به دې وی روپۍ س کړې وې د روزه ماته د پار بندوبس په میکړې وې. حلیت الاولیاء کې دا واقعا ذکر کړي او عالمانو د فن ویلی و اسناده جید ویتا به مال را یاد کړي وې د دې بیبي لوی شان د عمر رضی الله عنه امهات المؤمنین تا لزر درهم مقرر کړیو د بیت المال لا هرې بیبي ته ولز لزر ملاوي دل عائشی بی بی تا بے دو لزر ورکول ها بایی توجو کئی چاورتوی داولی طولو بی بیانو تا دس هزار ورکی او دی تا بارہ هزار وقال انہا حبیبتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویدا خدا اللہ دا حبیب حبیب ہوا دی سر منوا نو دی تا دی نسبت سرا زد نور بی بیانو پا زیبان زیاد ورکوم. امام حاکم پمارفت الصحابہ کے دا حدیث ذکر کرے وسکت عنہ الذهبی فی التلخیص امام ذهبی پی سکوت کرے نداد بی بی اولو شانو چی دمر الوی صحاوتو پکے دمر الوی صحاوتو پا بی بی کے حدیث پاک کدا سراغلی کنه چې بی بی وفات کی صدمیاش دې د پاسه درش په تکاله عمر ده. نو ابن عباس رضی الله عنهما کوسه تراغه او اجازه ته غوښتو چې د مور اخیرا نه وخت ته او چون کدا د اهل بیتونو او ورسره خپل ضرور عبدالرحمن بچے ناستے ناوی ما ورته وی چې ابن عباس رضی الله عنهما اجازت غواړي. قال الدعني من ابن عباس لا حاجت لی به ولا بتزکیته وی بس ما پریزای نه دی راضی بی بی سره غمو چې ما ستاین او صفت بیان نکی سمو خیال دی ننغو مونگ یو ڈل یو ٹولے مو مده لساتلے چیزا مونگ دا جنت پا خواکیم نتیرو گا روزانو ای جدے جنت فردوس لبزی پی گئی پا خبرمان امونگ ٹولا رس پا فسکو فجور کی تیرا و آو جدہ دیر لی ولی دے و بزرگ دے اپا دی خوشحالی کو بی بی دا دی وجن اجازت نور کئی جی چر تستائی نمی اونکی تعریف می اونکی خپل صفت دا لوی خلق دمر خفکی دل ناورتا یا امہ ان ابن عباس من صالح بنیک یودعوک و یسلم علیک مور دا خوستا د نیکانو بچو نه دی رخصت در نالی او سلام در بانی اچھئی او دا دا اللہ دا حبیب دا ترزوے دے ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او من وجوہ المسلمین دا دا سمرلوی خلقو ندے وی دا اجازت ورکئی ناب ابن عباس رضی اللہ عنہ مارا دن نشو او حقیقت بی بی دستائنی او د تعریف قابل دچا استائنی چی اللہ کئی او دچا بارکی پی تحمت لگی او اللہ پا عرش کی گواہی پیش کئی او اللہ سیاتو نرالی گی تاسو نمخ کی جمعہ کی تیر شول چی پی یوسف علیہ السلام چی کل بدنامی اولا گیدا نو وشاہد شاہد من اہلها علماء دو تفسیرونه ذکر کړو یا یو معشوم صفائی بیان کا یا یو لوی سړی صفائی بیان کا حضرت مریم بی بی وانه شکلا دشمنانو د دین تهمت له ګولو نو پغې کی عیسی علی السلام بچره او د مور پغې کی د پیدایش یو سور از یشوی او انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا په باز نور و خلق باندې تهمتونه لګی دي خود صفای نور سا اسباب دي او کله چې د بیبی نمبر راغله نن د معشوم صفای دا رب کریم د عرش نه پخپل د صفای اعلان کړي نه حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ورته وي وای زمونږ استاد منس کې نشته بس خو چې جدا شوه د عرش تړيوالي نخلاصه شوه بس خو چې وفات شي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هدا خپل والدین سره به ملاوش ځکه دا مسله دا روایتو کې راغلي برزخ ځان له یو عالم دی برزخ څه دی څوک چې مړ شي او د روح لاړ شي نو خپل خپلوان ورته راجب شي خپل خپلوان څه شي دیو جن با صحابه مبارک روایتو کې راغلي چې وفات کېدل نو نور ورته ویلي چې نبی رسول سلام باندې مسالم وای نو دا ورته راجم شو ورته دا تاسو ته کوي فلانه څنګه او فلانه څنګه نو بیا دا نور لري کې پرې سي دې د ستړي زین راغله دا غره د ستړو زه دې دا دنیا سره دې کې د مغیر شوک نشتا دا کار چې شوک کوي نو دې دومره ستړې نه دی لکه څومره جوزګار سړې ستړې دی دوزګار اډستو مانی وزي نه دا د ستړو زېره خو شکر ادا کوي د الله نو غواړي چې الله مود دین په کار ستړي کی ستړې خو سیم د ستړو زېره پکې ګوره ماشومان دي اې دې لویو نه زیات ستړي ځانې په لوبو ستړې کړي په منډو ستړې کړي دا دنیا زې د ستړو دی خوشمره به خوش نصیب یاغه چې د شپا او ورځ د دین په کار ستړی دی د شپا او ورځ په ستړی د دین په کار با په تهجد ستړی دی په تلاوت ځان ستړی کو په نفلونو ځان ستړی کو د دین په نورو کارونو ځان ستړی کو اور ته وای ته خو پټولو بی بیانو کې د الله حبیب ته محبوب وي اګور تا هر روک شویو نو ده تیمم آیات را غیر ستا تاسو تمخ کی جمع تیر شو چی ده بی بی هر روک شویو نو ده آغی ده وجنه ده اللہ حبیب تو لخ کری سار کن او بم نوی دی که ده موز وقت را غیر نو اللہ برن پیغام رو لیگو نو ده تیمم ده دی امت خصوصیت ته پنور امتونو که تیمم نو نو ورته وای ستا د وجنه ننم کته تیمم نو دارا یاد وچ دا د چا د وجنه راغله یخ ساړه دی او تعالی وبخینه دی بیمار یا وبدر سره نشتا او ته تیمم و نو دارا یاد وا چې دا زموږ د روحانی مور د وجنه د عرش مالک د تیمم حکم را لګله ابیا ورثوی ګوره پتا باندې منافقان او شعیب لګول نو انزل الله تعالی براءتک من فوق سبع سماوات دو مسمان د پاسا الله د عرش نه حکم رولې ګلو انندا سي جمعات نشتا چې پاغه کستا د براءت آیاتونه لستې نشي. د بیبي ورته وای دعني عنک یا ابن عباس بس پریم زدما دا خبرې پکو فوالله لوددتني كنت نسيا منسيا قسم په الله جواب چمړوي او هيره تیروي نامو نشان منبه فوالله لوددت اني كنت نسيا منسيا نو د بیبي دا شان دې چې دا خپل تزکیه نخو خولا خپل تزکیه نخو خولا او پدی بانیا خفاکی دا کما مسئلہ چی صحابه کرام و تپیخ شوی نو بس داغی حلق علم میراس باو کنور مسائل باو طول مسئلی آغاب دبی بی سر موجود وی اللہ رب العزت پدی نخو کالو کی بی بی تا اغا علمی مقام ورکڑے چی لولوی صحابہ و صحابیات او سمر پسونو تابعین و تابعیات دی بی بی روان دی دا شاگردی پا شکل کے بناستو دا شاگردی پا شکل کے بناستو نو الله حبیبی ته دمر لوی شان ورکړو او دی بیبی دمر لوی شان دے دمر لوی علم الله رب العزت دے ته ورکړو. بعضی تابعین چې دی بیبی ذکر وکولو نو الاسابه کې حافظ ابن حجر رحمه الله ذکر کړی دی او دا کتابو دا نورو کتابونو ذکر کړی دی دا خبره چې بعضی تابعین وبد بیبی ذکر کولو نوې به صدیقہ بنت صدیق او حبیبۃ حبیب الله اے رشتنی او د رشتنی لور او حبیبا او د حبیب بیبی ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا تبے دا سے القاب ورکول د بی بی د دی علم پہ اعتبار او نور سرڈیر لوی شان و تاسو تمخ کی تیرو چی بی بی وائی نہو حالتو نظم آدھا سی دی چی دا سی دنور و نشتا یرد اللہ دم روا یو حدیث کی راغلی اگر چې دا حدیث منقطع الاسناد ده ابراهیم نخعی نا نقل لے علماء لیکلی چې ابراهیم نخعی لم يسمع من عائشه رضی الله تعالی عنها خود علم اصول الحدیث یو خبر ده چې حدیث منقطع چې رجال سے قوی ندام درشوی ام المؤمنین عائشه رضی اللہ عنہا بوی علیتنی کنت ورقا من هذه الشجر ها ارمان چې د دیونه نه و پاڼه وې دبر خوف الہی لکه څنګه د ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ د باز نور سلف ندی چې کاش یو ونه و اپرې کولې شوې مان خلکو فائدې غسته هما سره د تکلیف واسطه نه چې سبب الله مان ته پوس کوي. عائشہ بی بی رضی اللہ عنہا فرمائے گردا خصوصیات دبلی بی بی نشتا وی توفی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی دا اللہ حبیب زما پکور کے وفات شو بی بیان خنہوی او دنہو بی بیان جدا جدا کورنو خود دی پکور کس شو دا اللہ حبیب وفات شو اد دی پا دی حجرہ کی دا اللہ دا حبیب قبر مبارکہ جوڑ دے دا دی پا دی حجرہ کی قبر مبارکہ جوڑ دے وفی یومی ولیلتی اپا کمر سی وفات کی دونو دا زما دا رز نمبرو ازما دا شپی نمبرو وبين سحري ونهري دا الله حبيب زما په جولي او سینې سر سر مبارکي خو عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنه را دن شو ومعه سوا كن رطب اغيسر لن مسوا کو تازه فنظر اليه دا الله حبيب دا سم مسواک تو قتل دا د عمر اخیرنی حصدا اے بی بی آغی چی دا خاون پا مزاج پوشی شاگر دا آغی چی دا استاس پا مزاج پوشی خپل او دوس آغا دے چی دا ستا پا مزاج پوشی حتی زننتو انہو یریدو وی مالا پتاو لگی دا چی دا اللہ حبیب دا مسواک اراد لری فا اخستو ما درور دا لا سو نوا غستو بعض روایاتو کې دا راغلی چې نبی رسول اسلام لمی ورکو نکلا کو نماوی قربان نرم کم درلا تا دا عمر اخر ای سر الله حبیب سر مبارک خو زول چې او فمزغته نما په خلک او جوولو بیا مل الله حبیب تور کو فستن نبی کا احسن ما رایته مستنن قط دیر کل مسواک اوالو دا وفات نمخ کے ثم ذهب يرفو الی بیاد اللہ حبیب ما تدا مسواک را کولو فسقطت یدو لاس مبارک دا سی کتر او غرزی دو نمازر مسواک را واغستو او ما دا اللہ حبیبو کتو چی اسمان طرف تیدا زستر گی کلاو کی وقالا اللہم الرفیق العلا وفازت نفسو اسمان تیو قتل وی اللہ ما دا اخپل اوچت چولی دا انبیاء و رفیق العلا سرم یوزے کے ابس روح مبارکو وطو وی دا اللہ حمدن دی جمع بین ریقی وریقه فی آخر یوم من الدنیا زما او د حبیب لاړه په اخر اوقاتو کې میوځه کې بی بی مسواک خلکه اوالو نرم کود الله حبیب او هداه د خلې مبارک نشروته نو بی بی اغه مسواک استعمال کو رواه احمد او دا حدیث سندن صحیح حدیث ده نو د بیبی دمر لوی شانو د بیبی دمر لوی شانو چې د دې پکور کې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وفات شوه دي ته الله دمر لوی فصاحت ورکړو چې دمر فصاحت د الله د حبیب نفس وې د فصاحت مقام د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها موسیٰ ابن تولحوی مارہتو احدن افصح من عائشتا رواہ الحاکم فی معرفت الصحابہ امام حاکم دا حدیث ذکر کرے واشار الزہبی الى صحته فی التلخیص نلوی فصاحت اللہ رب العزت بی بی تور کرے ہو لوی فصاحت ورطا اللہ رب العزت ور کرے ہو او دا بی بی د شپې وفات شوه د رمضان مبارک میاش وا ولسم د رمضان د وتر نفس بی بی وفات شو او حکم یو کو چې ما ونن شپه کې دفن کوي اے دا الله او دا الله د حبیب په سنتو کې زمونږ استاد سو خیر دی مړې شو شو نو د دې مړې او د ژوندو خیر په زر دفن کړي و د خو نه ای بیا څوک چې وفات شو نو خیر په څه کړي د دې مړې خیر هم پدې کړي د ژوندو خیر هم پدې کړي چې زر زر سکا دفن کا سمر احادیث باندې عمل راضی چې زر دفن وکي ا سمر احادیث باندې عمل پاتې شو چې زر دفن نکړي ان الله حبیب وې ندی جائز چې د مسلمان یو جوسا او لاش بنکړي دا ته خدا ټول عمر په دې ساړه او ګرمۍ کې د دې لپاره مهنت کولو چې اغرز وکړه راځي چې د جنت ته ورسیږي ایتا له یو سړی ټو نمبر مهنت کړي اباس اوس جتی ور قبر کې حق کې جنت لبځي ایتا دل ته بن کړي دا ظلم دې کې خېګړه دا تاسو لواب یو سړی بس چې حق کې جنت لذي اتا پکور کې بن کړي نداور سره زیاتې ظلم کې کس کې دیو جن حدیث پاک کې دا الله حبیب فرمایلی دا د بلی دنیا خبرې دی چې هغه ته عالم برزخ وای دا مړ پکټ کې چې خلق والی او دې الله بخله دی وای قدیمونی قدیمونی شابه زرزر مې ورسوي تا با خو چې ساړه او ګرمې ته نکتل کساړو ک ګرمې او ما نه مصفریخې نه مې روزه پریخې نه مې حرام خړل خدا خو مې دې رزي د پاره کول سمو خیال دے چیز چا خاتمه پا ایمان شی بس دے دے خور رجور رزی دو جنت دے استا بن کڑے کوئی فلانے نه دے راغلے سو کوئی زوے نه دے راغلے داد شریعت نا خلاف خبری دی سو گورے پا دینیت کئی اس دے خلقو اللہ دے رحم مکی افقی گئی ما غٹول پی پوئی گئی اس پا جنازو کم خلق لوی فخر کئی بس چې چرتا سي چې ته پلار ورسره سوک تیر شوه ناغ پسم خطري ایک دوکا سار دیو کدری دی خو چې په سنت او عمل شو ګټه پدې کیدا او کدا ټول کله راغې ادا ټول علاقې راغې خو سنت پاتې شو کمړې سارول وې نو د الله حبیب ته وې د لور بیبي سار کړو نبی اسلام چې غزوه بدر لتلو نو حضرت رقیه بیمار ده دا د عثمان رضی الله نو بیبي و بل الله حبیب ورته زمزم اکتم لاړه نو د دې بیمارې بسو ته پوس کولواله یې چې پلارم نی خاوندم نی اسو کیبنا نو عثمان رضی الله عنه له تعالی بد بدرین عمر اجر ملاویږي اسو کم چې په بدر کې نو هغه تبرخه نه ملاو سیوا د عثمان رضی الله عنه نه نو د الله د حبیب په زبان په بدرینو کې ده خو موجود جنگ کې نو لچکل جنگو گٹلے شونی او قاسد راغ مدینی منوری تا او زیر راڑو چی دا اللہ حبیب پا کافر و غالب شل چی مدینی لرو رسیدل نو پا بی بی خارے او ری دی دا اللہ دا حبیب لر بی بی دا او دور الوی والد محترم دا بدر پا میدان کرے نو کدا تاخیر وے نو دا اللہ وی بے چی نا سید العالمین نشتا او دا دا غوی لر دا چار رسیدلی نی مونږ به دفن کونا سپوی گئی په خبره باندې د الله حبیب ال تبدر کړي او چې قاصد رو رسیدو زیره راړو ربی په باندې خاور اوړې دی بیبی باندې سوي خاور اوړې دی نو د زر زر دفن کوشش پکار دی بیبی په ولسم د رمضان وفات شوه او حکم یو کان تدفن من لیلته ها وی پدیش په ما دفن کو یل سو ار راجم اشون وی تم رحلک چا پدا شپ کی نو لیدلی کم چی د بی بی د جنازه د پاره ټوله مدینه رو چلے دا ندا په بکی کې دفن شو دی ځان لدی روزه شریف کې زی خو دا روزه شریفه د دی کور دی دا د چا کورو دا دایشی بی بی کورو ادی خوب لیدلیو موطا دا امام مالک رحم اللہ کی دا حدیث راغلے دا اللہ حبیب لا پا دنیا کے دے والد سے بے جوندے دے دا وی ما خوب لیدو چی دا سوار لسم یو دریس پگمی روچت شوی نو یکے با دیگرے را لیا زما پا دی کور کی ڈوب شوی دا چی خوب یووی نو دا خپل والد ورتوی بچے خاموش شددی خوب وقت لانے نو چکل نبی علیہ السلام وفات شو ادا صحابو پا مشورے بانے دا بی بی پکور کی قبر مبارک جوړ شو نو والد محترم ولغوک کی پٹ گنتی ہوئی ویدا غدریو سپگمو کی یو سپگمائی دا ادا پٹولو کی غورا دا دا پٹولو کیسا دا دا غورا دا بیا ابو بکر رضی اللہ عنہ دفن شو دی په دی حجره کې بیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سم سالی عدل دے چکل هغه په چړو باندې واله شو د خپل ژوندون نه امید شو نخپل مشر بچی رولې ګلو ابن عمر رضی اللہ عنہ ویلار شا ام المومنین عائشی بی بی تا زما سلام کوا و توجه بدا کنا وی ورتوائی چه عمر سلام کئی دا سی بنو ایچه میر المومنین سلام کئی زامیر المومنین دی بس ورتوی زما والد عمر سلام کئی امور لدرخواست پیش کئی کمال دی اجازتو کو اده دی خپلو مرگورو سرم حالم قبر ملاوشو. بخاری شریف کی حدیث راغلے ابن عمر رضی اللہ عنہ راغے عائشہ بی بی کور کی جاڑی زکر عمر رضی اللہ عنہ یولوی غمو ورطوی والد سے امی سلام کئی دا قبر دا زی اجازت غاڑی نو بی بی ورطوی دا خو ما زان لسنبال کڑے ہو خوزنن خپل زان بانے حضرت عمر ترجیح ورکو بس اجازت دے خدا عدل فاروقی دی ته وای راغ نو وای بچیا س پیغام دراړو نا ورته ای بابا جی د قبر اجازه ته وکړه لازم پور تکل وی الله استا حمد ندی چې اخرت تمنا دې پوره ک یو هم د شهادت مر غخت او غم ملاو شو د نبی په خار مدینه کې می غختو بل بدا وی چې زبدا سے خوا کې آرام فرماشم خو بچی ته وای چې زکل وفات شب نو زما د مرگ نه پس بم د بیبی نه تپوس کی اجازت یو کو خوخه کنه ما د عام مسلمانانو سره په قبرستان کې خخ کا د بیبی په بقی کې دفن شوه او جنازه په حضرت ابو هريره رضی الله عنه کړه. ابو هريره رضی الله عنه دغه وخت کې د مدینه منوره گورنر دی. نو حضرت ابو هريره رضی الله عنه په ام المؤمنین باندې جنازه کړي او د شپې بی بی دفن شوه. راځي پورې منتظر نه دی شوه درځي پورې انتظار نه دی شوه او بی بی او مدته عمرها 63 سنه و اشهر درش په تګ د کال د پاسه سمیاشتې دا د بی بی عمرو دا د بی بی عمرو او د دې نټیر شتا واستمخ کې غو روایت کده بلی جمعې در تیادی ابای چا ته یاد دی چې د بی بی نه څومره روایت منقول نی ابای چا ته یاد دی ها 2210 احادیث 2210 احادیث د ام المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا د دین منقول دی. درې احادیث د دین منقول دی. نبی بی په بقی کې دفن دا او د الله شان دار الله دې مونږ او تاسو ټول مدینه منوره ته بوزي. نو د الله د حبیب یو بی بی مشر بی بی په معلا کې دفن د مکه مکرمه قبرستان ده لکه د خدیجه کبرا رضی الله عنها په حالاتو کې مونږ وې. یو بی بی میمونه رضی الله عنها د مکه نه بار لسمی د مقام شریف کې دفن ده. ادا نور بی بیان یو ځای قبر نه دی ته امهات المؤمنین په بقی کې یو ځای قبر نه دی. نو بی بی دا پبکی کی دفن دا ادبی مبارک بازی حالات امراغلی علماء لکلی دا دا بلچا بارکی نو خدا دا بی بی اولوی تقوالا و یومار برا سرگندی دو دا بی بی کور مرتن بعد مرتن. نو بی بی انکار کولو چی دا دا سرگندی گی نا نو چه بار بار سرگنده دو نو آغه مڑکو نو خوب که ورطا راتل لشول بی بی خوب بولیدو ویتا فلانه قتل کو وقد شهده بدرن دا خود جنیو او ده بدرتم حاضرو او ده خوب راتلو نو پردین با آپا لکی ناستو کان یسمو حدیث رسول الله صلی اللہ علیه تانا بی حدیث او ردل دی جنی. نو بی بی بی انتہا پریشان شوا بی بی دی بارا کی بی انتہا پریشان شوا نو بیا دی دول زره درهم دیت ور کړي سورې کړي علماء لیکلي چې دبل چا د پاره دا خبره صحیح نه ده. دا واقعیا په صحیح سند چې کم فن د دې فن ماهرین رجال دي ناغی دا سویری چی بی بی دا دیت ورکو دا د دی یو لوی تقواوا دا د بی بی سوا یو لوی تقواوا او بی بی با یو شیر وی نو باز علماء وی دا سی شیر بیوی وی ذهب الذین یعاشو فی اکنافهم وبكيت في خلف كجلد الاجربي ويا خلق لاړل چراغي په خوا کې بد حیا جون تیری دو لاړل د خاور د لاندشول شستا ور سره یو سور از عمر په حیا او پرد کې تیری دو او ز پدا سے نا اهلو کې پاتشم اي خدا سي دي لقد اوخ پا سرمن چی خارخو لگی ذهب الذین یعاشو فی اکنافهم وبقیت فی خلف کجلد الاجربی وی دا شیر اصل کی دلبیدو نعیشی بی بی بوی رحم اللہ لبیدن فکیف لو رآ زماننا حازا وی الله دې په لبید رحم وکي دې خود خپل زمانه جڑا کوي بیبي فرمایي که زمونږ دا دور قتل او ځکه فتنې چې د امت ترالي نو بیبي مغه دور قتل نور ووي دې خره دې وی رحم الله ام المؤمنين فكيف لو ادركت زماننا هذا وی رحم دیو کی اللہ پو ام المومنین چیز ماماسی او ترور دا کزمونگ دا زمانے کتلے وی نو راوی حشام وی رحم اللہ ابی حشام ابن عروہ وی رحم دیو کی اللہ زمان پا والد پا عروہ فکیف لو را زمان نا حازا نور پسی نورو لما مویلی وی کزمونگ دا زمانہ چا کتلے وی جی بیا بلا سوی پی گئی پا خبرما یو مشر با ترجمه کو لمو سر و صفات تی اللہ دی طولو لبخنو کی نو کل ناکل ویسی وی ویر دا چی رالویشی جس حال بای دا والی یادو نو حقیقت دی چی مونگ دا آیا قول لگورو چی دا عروس تو نسل لادی چی بیا بلا سحالی پا خواه و بدا سی وی چی تشل کال دیرش کال پس با خبر بدلی دا او چی را ساری را پاسی حالات بدل لی د جوان ته رولو چرته زه سوق نشي معلومه چې یو دوه ورځې د حیا جوان زکم زه کې ته رقم د بی بی لوې شانو د بی بی لوې شانو لوې سخاوت او د الله حبيب صلى الله عليه وسلم ورته فرمایلیو د الله حبيب ورته عذر وي اما اثرت اما تردوینا ان تکونی زوجتی فی الدنیا والآخرہ قلت بلا واللہ ویت پدی خوشحالنی چی دنیا کی بیم بی بی او پا جنت کی بم تزما بی بی بعض علماء یو حدیث ذکر کرے دے چی دا اللہ حبیب بی انتہا دعا گانی ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا تکری دی ندا زمون پا مین دو که ددوی می بی بی اغا حال تا سواو رے دو الہ العالمین دے زمون گا استاسو پزرونو که زمون گا استاسو پزرونو که د تمام اہل بیت و د صحابو منا او محبت واچائی خصوصا د الله د حبيب د بيبيانو چې دا د امت لپاره سړي مه دي سبا عزت مندو د نیمګړي دنیا را چې موږ تاسو د دین طرف ته او د توبې طرف ته توجه کو تاسو ګورئ روزانا قافلي خاور ته روان دي دا چې موږ تاسو نمبرم را روان دي دا مو وايي چې وای ز ځوانې مو بډا کې ګمبم رمبا دا الله کور کې ناسې وګورئ تاسو نه شوره شوره ځوانان تا په خاورې راوړي د خپل تیر ژوندۍ باره کې خپې مانتیا پکار دا ادا کوم چې پاتې د دې لوي خېدل پکار دی الله دیو کی دا سی عمر رضی اللہ عنہ یو کس ته د ایمان دعوت ورکړو ناغي ایمان نور وړه ناغه د الله په کور کې وکړو طواف وکول ناغه ته وی ته ایمان وروړه زما دعوت خو دې نو قبول کړي د دې ایمان وروړو څه سبب دی نا ورته یا امیر المؤمنین ته چې مال دعوت راکو نو زه فکر من شو نو ما د آسمانیو کتابونو مطالعه شروع کړ ټول آسمانی کتابونه مې وکړل یو ځل پلار روانو میو قاری او حافظ د قران شریف تلاوت کولو نو ما شغیا و یاد وریدو نو غیا و یاد د ټول آسمانیو کتابونو علم را جمع کړو زه په شوم چې دا په یو یاد کې د ټول کتابونو علم ده نو دا د الله آسمانی کتاب ده هغه یاد د سورې نور ده دا غي بدر له ترجمه حکم ک تاسو ویخ یی بیا څوک څوک ویخ دی ها اغه آیات کې الله رب العزت وای وای څوک چې په دې تیر ژوند خپې مان شو لاسونه عمرول چې مان خو په غب شپ او په بسیات او په ګډو وډو کې تیر دي څوک چې په تیر عمر خپې مان شو ابا کی پاتې پته نه لګي چې رزدا میاشتا کال لې او دې کې الله ته متوجه شونه زمونږ رب وای فاولائک هم الفائزون و زما وعده ده چې دا کامیاب دي وګوره په دې تیر عمر خپې مانتیا پکار ده دا مونږ نه داسې سډیر خوندور نه دي تیر مونږ نه ضایع شوه مونږ نه په ابسیاتو کې تیر ده ابا کی پته لګی نه چې صبر پاتې ده کله لګی پته بای اچاله دا پته نشتا چې زما د عمر سمره یې سپاتې ده نو په دې تیر جړا او آئنده بارک زال لس سوچ فکر چې بای دی خاور و قبر کی وز پس کامیابیږم الله دیو کی چې مونږ او تاسو ته د خپل مرگ د خپل قبر د خپل رب د ملاقات فکر الله په دې زړونو کې واچي او الله مونږ ته توفیق راکړي چې مخ خپل علما او ترا نږدې شو یا رب کریما زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې الله مونږ ته زمونږ والدین او استادان او اصول او فروع عمرو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا رب کریما په تمامه دنیا کې چې امت د کومو پریشانو تکالیف او سر مخې لدی تد ټول امتنا الله دا پریشانی لری کې الله سمره بیماران کورونو هسپتالونو کې دي الله ته ورته شفای کامله عاجله ور نصیب کې دا سمره رونه راغلي دي حاضر دي او که غایب دي الله د دوی او زمونږ او د ټول امت چې کم دینی او دنیوي حاجتونه دي الله دا حاجتونه تر سره کې یا رب کریما یا رب کریم زمونږ او د دې ټول امت او د دې حاضرینو چې کومې دینی او دنیوي پریشانای دي تا ټولې پریشانای الٰه العالمین ختم کړي باز مرګرو دعا د پاره ویلی الله س دینی دنیوي حاجتونه ته ورته تر سره کړي اس پریشانای دي الله غټولې ختم کړي الله زمونږ دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راوړي او د اسلامي ملکونو الله دار قسم شرورو فرسادونو او دماکو مصیبتونو قتل و قتال الله محفوظ ساته باران د پاره دعا غواړي الله زمونږه اعمال او اخلاق ته مګوري د خپل رحم او کرم په بنیاد باندې الله د خیر په قدر ضرورت باران رووري موږ د زلزلو مصیبتونو د خپل قهر او غضب نه الله په امن او امان ساته صلی الله تعالی علیه قرباځي ورګري داسي د دا جمعې پرز چند کی مدار دي مساجد او مدارس او بیلونه رازي تاسو اورئ داستا سودا پیسې د مدرسې په دې کار کې استعمالي هر سړی اوس ګرخي پیسې کټی نو د جمعې پرز باندې فرا خلاص باندې دغه کوي بلم په نه برابرېږي لس روپۍ اوس ګره ماشوبم نالي حدل تکي یی که هر مسجد کیي نو چال الله وس ورکړي دا د جمعې پرز باندې دا د مجبورۍ په تور باندې دا چنده کیږي بیلونه دي د مدرسو نور ضرورت دي اسیم نور خو پښتانه ډېرې پیسې لګي په مدرسو نو دا د جمعې چې نو دې کې لګ تسلۍ سره او اخلاص سره څه کوي چې د مدرسې د بیل او د دې پکار کیږي. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد علیه و اصحابہ. Görürsün. Devam et. Üstelik.